به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به خورشید و گسترش نور آن سوگند، و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید، و به روز هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد، و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند، و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده، و به زمین و کسی که آن را گسترانیده، و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را آفریده و منظم ساخته. سپس فجور و تقوا شر و خیرش را به او الهام کرده است، که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده رستگار شده، و آن کس که نفس خیش را با معصیت و گناه آلوده ساخته نومید و محروم گشته است. قوم ثمود بر اثر طغیان پیامبرشان را تکذیب کردند، آنگاه که شقی ترین آنها به پا خواست و فرستاده الهی صالح به آنان گفت ناقه خدا همان شتری که معجزه الهی بود را با آبشخورش واگذارید و مزاحم آن نشوید. ولی آنها او را تکذیب و ناقه را پی کردند و به هلاکت رساندند. از این رو پروردگارشان آنها و سرزمینشان را به خاطر گناهانشان در هم کوبید و با خاک یکسان و صاف کرد، و او هرگز از فرجام این کار مجازات ستمگران بیم ندارد.